Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pravidelného pořadu CNews FM. U mikrofonu vás zdravím já, Lukáš, a na druhé straně je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Tak o čem se dneska budeme bavit? No já nevím, to řekni ty mě, pro změnu. Ježiš, ty zase seš nepřipravený úplně. Ne, já nejsem nepřipravený, já jenom tady se nemůžu dostat se všech těch zpráv z IFI, která probíhá momentálně v Berlíně. Představilo se tam spousta počítačů a telefonů. Co se mě týče, tak já jsem sledoval hlavně to, co tam dělá Microsoft s Windowsama, nepřekvapivě. A to bude teda asi dnešní téma hlavní. Abychom to nějak začali, tak IFA je už hodně starý veletrh spotřební elektroniky a vůbec tady těchto jako vymožeností, ale v poslední době to trošku zmutovalo i k těm jako počítačům, takže už tam nejsou jenom ty pračky, žehličky a televize a podobně, ale právě jsou tam ty notebooky nový a telefony a smartfony a foťáky a o tomhle se budeme jako bavit nejvíc, protože to je i téma, nebo to zaměření CNews. Takže pračky jako od nás nečekejte a popovídali bychom si teda trošku o těch telefonech a vůbec jako chytrých věcech. Tak já bych celkem rád jako rozbíral pračky, to proč ne? Hele, co tam máš k tomu, k té Nokii? Nokia je značka z Finska, která ještě pořád se objevuje na telefonech od Microsoftu. Microsoft při uvedení teďka nových Lumí, sice už nemluvilo o tom, jako že to jsou Nokia, ale když se podíváte pozorně, tak vzadu ještě uvidíte natištěná ta písmena Nokia. No a co teda Microsoft předvedl, byly dva telefony. Mělo se to už podle dřívějších spekulací točit kolem fotek. A přesně tak to nakonec bylo. Ty telefony jsou vlastně docela zajímavý, protože první z nich je Lumia 830 a slovy Microsoftu má to být dostupný high-end, což znamená, že ten telefon v přepočtu bude stát kolem 10 tisíc, něco málo nad 10 tisíc. To znamená, není to takový ten ústřel jako za 16 nebo za 18 tisíc. A přitom to má kvalitní foťák. Dali do toho vlastně 10-megapixelovou optiku od Carla Zeisse. Říkali, že tam do toho zakomponovali nejtenčí optickou stabilizaci, nejtenčí mechanismus na světě, jaký dosud byl vyrobený, nebo teda aspoň umístěný do telefonu, což je hodně zajímavý za ty peníze. Ten telefon je samozřejmě jinde trošičku ochuzený, ale v důsledku by to nemělo ničemu takové bránit. Jo. To, že tam není Snapdragon 800, ale Snapdragon 400 nepovažuji za žádnou překážku. Snad jedině ten 1 GB paměti může už vypadat jako, že je to trochu málo, ale zas víme, že Windows Phone si s tím vystačí, takže žádný zásadní problém v tom není. Tady je podstatný to, že si můžeš teďka koupit za relativně normální peníze v telefon, který umí fotit hodně dobře, což jako byla taková jako blbá situace, že pokud si chtěl dobrý foťák, tak si automaticky musel koupit ten nejdražší telefon na trhu, jo, nebo od toho výrobce. A to už teda jako teďka neplatí. No a pak tam ještě ukázali druhý telefon, Lumia 730, respektive 730 a 735. Ta je ještě teda o něco zase levnější, to už je opravdu taková ta střední třída. Tam to přepočtu si myslím vychází třeba kolem 6-7 tisíc. Je dobrý zmínit, že Lumia 730 je o něco levnější, než byla ta 720 ve své době, jestli se nepletu. A je to telefon vlastně udělaný na selfies speciálně. Vepředu je teda 5-megapixelový foťák, což sice možná nezní úplně oslnivě, ale minimálně to, co ukazovali, vypadalo jako opravdu hodně slušný fotky. A já myslím, že ono není zas tak těžký jako tohodle toho dosáhnout, protože prakticky všechny současné telefony, nebo aspoň většina takových těch průměrně drahých, nepočítám teďka ty high-endy, tak opravdu dělají tím předním foťákem takový fotky, že to je zrnitý, bezbarvý, hnusný opravdu fotky, takže jako není problém dát dopředu trochu kvalitnější foťák, aby to nějak vypadalo. Plus teda vypadá to, že Nokia má hodně promakaný software, má nějaký nástroje, který dokážou z jakýkoliv fotky vykouzlit docela velký zázrak. Týká se to teda všech Lumí už tohleto, který jakoby budou aktualizovaný na nejnovější software, Denim nebo jak se to jmenuje. plus samozřejmě budou mít potom tu nejnovější aplikaci, to všechno bude ke stažení, tak vlastně ty pak u těch fotek můžeš ovlivňovat jakoby to osvětlení, jo, dá se to tam jakoby automaticky přidat, ten software to nějakým způsobem vypočítá, plus to samý, nemusíš použít blesk, vyfotíš něco ve tmě a pak jakoby tam ten blesk přidáš ručně, máš tam takový posuvník a jakoby volíš intenzitu a to se jakoby tam už dodělává později softwarově, což mi teda osobně přijde jako nesmírně zajímavý a opravdu jakoby to znamená, že my už opravdu nemusíme si dělat hlavu s tím, za jakých podmínek fotíme, prostě vezmeme telefon, uděláme nějakou fotku a pak ji upravíme. No ale zas na druhou stranu, kdo vyfotí 100 fotek za večer a chce pak všechny upravovat, tak to už holt jako se časově protáhne. Počkej, já to nechápu, tam vyfotíš fotku za tmy a blesk tam přidáš jako dodatečně, to je jako nesmysl, ne? No ne, fakt jako. Ne, tohle tomu jako nevěřím. To, to ukazovali. No já vodí lidi za nos, tam prostě. Já nevím, jak to bude fungovat reálně prostě. Fakt netuším, ale tohle to tam jako ukazovali. Já věřím, že tam má nějaký citlivější snímáč a nějakou světelnější optiku. Ale prostě už to jako nezachránějí, tam vždycky prostě snímek vyfocený za šera, tak bude zašuměný, pokud tam jako na to nepoužijou nějaký očumovací algoritmy, ale tyjo, jako nejde dodatečně softwarově přidat blesk, to je úplná hovadina. No a jak vidíš, tak se to ale děje v podstatě, takže. Ale mě teda zaujala ta aktualizace Denim, o kterých jsi mluvil, to je co? To je aktualizace jako čistě nokiácká, nebo to bude něco zase s Windows Phonem jako něco navíc? To je zase jakoby firmware, speciálně pro Lumie, podobně jako už byla, že jo, Lumia, já nevím, Ember, Black, naposledy to byl Cyan, jo, tak tohle to je Denim. Vylepšení, jakoby tam jsou opravdu hlavně kolem těch fotek se to všechno točí. Minimálně jedna věc, kterou jako asi nelze úplně nějak zpochybnit, je, že oni hodně zamakali na tom, aby ty fotky jakoby byly zpracované rychle, nebo aby to bylo vyfocené rychle. A tam mám pocit, že se dostali nějakých 40 zhruba milisekund, což znamená, že ta fotka je vyfocená rychleji, než ty mrkáš. No to neví, jak já mrkám ještě. No, jestli mrkáš jako průměrný člověk, tak tenhle ten telefon by zvládnul vyfotit někde mezi asi 3 až 10 fotkama nebo tak něco. No, mě teda zaujala jedna věc. Oni říkají, že ta Lumia 830 nebo kolik to bylo, takže to je cenově dostupný high-end, ale když jsem koukal na ty parametry, tak jako podle mě to high-end vůbec není. Jako. To je urážka chtít za 10 000 za telefon, který má vlastně nějaký Snapdragon 400, který jako je citelně slabší než ta 800. A když si vezme, že dneska třeba koupíš Nexus 5 za nějakých 8 000 a ten má taky jako docela slušný foťák, opticky stabilizovaný a má ten Snapdragon 800, 2 GB RAM a je celkově, to je prostě high-end, jo, tady tenhle telefon. Ta 830 vlastně to je nějaká jako střední třída, jo, to má, jestli jsem koukal dobře, tak to mělo jenom velký pětipalcový displej, ale jenom jako s HD rozlišením, což jako taky není žádná jako výhra. Jako tohle bych fakt jako za high-end nepovažoval. Jakýkoliv čínský výrobce by tady tohle jako nacenil na nějakých 5-6 tisíc, jo, tenhle telefon. No dobře, jako první věc je, že Nokia si myslím, že má vždycky všechno o trochu víc dražší, než by mohla mít. Já vím, že jo, ale to pro boha nenazývají high-endem, to ne, to je urážka. Já to chápu, že to takhle i Samsung má takovou cenotvorbu dost divnou, ale prostě nazývat to high-end, to jako je blbost. No dobře, ale jako telefon střední třídy za 10 tisíc, to jako není střední třída zase, že jo? Pokud se bavíme o té ceně, tak. Nějaká vyšší střední třída, tak dobře, ten high-end třeba v podání Samsungu stojí třeba 18 tisíc, nebo vlastně i ta Nokia to má nějakých 16 tisíc, tu svoji 930, nebo jako mluvíme o doporučení ceně. To je totální ústřel, jako pro mě osobně třeba high-end už jako nad těma 10 tisícima začíná. Jo. Víš co, jako tady jde o to, že oni udělali kompromis a já si myslím, že ten kompromis jako není nutně špatný. Protože jak jsem říkal, to, že tam je Snapdragon 400, to, že tam je GigaRAM, to tě při minimálně, co se teda Windows Phoneu týče, a to je zase jako výhoda systému, to tě nikdy omezovat nebude, že jo? No, to souhlasím, já mám doma, na tom telefonu mám trošku jako horší ty parametry a taky to tam jako běží svižněnost. Prostě oni mohli píchnout Snapdragon 800, mohli tam dát 3 GB RAM, ale byla by z toho Lumia 930 vlastně, že jo? Hmm. Ona ta 830 vypadá, i to tělo je hodně podobný jako ta 930, design stejný, akorát je prostě o něco málo menší, je teda určitě tenčí a tady šlo o to nabídnout lidem za normální cenu dobrý foťák, A to si myslím, to je jako ta klíčová myšlenka. Mně osobně je docela sympatická, přiznám se, že v tuhle chvíli o tom telefonu sám uvažuju, ale co mě tam trochu pálí, je na tom pětipalcovém displeji to 720p rozlišení, jak si o tom mluvil. Jo, 930 má Full HD, to je samozřejmě krásný, jemný displej. Zajímalo by mě třeba, jestli už tady to nebe jako trochu trpět, jo, kvůli tomu nižšímu rozlišení. Ne, jako pořád to bude docela jemný displej, ale když uvidíš, jako když budeš mít přímý srovnání s tím Full HD, tak uvidíš, že tam to je jemnější, ten text bude jako líp jako vyhlazený a podobně, ale že by to byl jako citelný handicap, to zase jako úplně ne. No, tak vidíš, no. Takže jako pokud to bude v pořádku, tak já si myslím, že je to dobrá volba. Hele, takže 830 je teda cenově dostupný high-end a ta 730 je jako zaměřená na selfie, jestli to teda správně chápu? To je zaměřená na selfie, je to... Maria. No, je to, víš co, na takový ty, podle mě na takový ty teenagerky, který stojí před zrcadlem a špulej tam rty nebo něco a nemají úplně tolik peněz, aby si mohli koupit telefon za 20 tisíc a tak si prostě koupí takovýhle šmejt, no. A dneska jsou lidi úplně ujetí jako na ty selfie, a hlavně teda ti výrobci, jako Nokia není jediná, která představila telefon, který má jako nabušený přední foťák. A vím, že tam něco takového ukazovala ještě HTCčko ukázalo nějaký nový Desire, který měl taky jako nějaký přední, dokonce snad 8-megový foťák. A jako i další výrobci, jo, už třeba byl i přední blesk a podobně, co jsem viděl. Což mi jako přijde jako kolik, nebo alespoň teda já nemám potřebu sám sebe fotit. No já taky ne, ale za prvý my jsme chlapi a ne ženský a za druhý my jsme z trochu jiného světa, že? Jakoby víš co, ty výrobce jako za to vinit nemůžeš, výrobce jenom jako reaguje na poptávku a pokud je poptávka a oni se na tom chtí přiživit, tak já bych to taky udělal na jejich místě. Mi to přijde jako umělej vytvořený bas. Jo, najednou vlastně selfie, vidíš ty tam někde ty celebrity, jak se fotějí a... No já si myslím, že selfie momentálně je taková trošku nafouknutá bublina, že jo. Nevím přesně, kdy to začalo, jestli to bylo ta Oscarová fotografie od Ellen, tak tam to byl asi velký boom, že jo, se selfie potom. Jo, to asi jo. No každopádně Microsoft ty selfie dohnal do absurdna softwarem. Jako je to, že máš vepředu foťák 5-megovej s relativně slušným snímačem, který umí fotit celkem i za horších světelných podmínek, dejme tomu. Tak samozřejmě druhá věc je software a tam teprve já jsem na to koukal jak hloupej. Jo? Jestliže ty tady jdeš dokolem už teďka, tak to nevím, co budeš říkat na to, že oni mají software, který nebo aplikaci, která jakoby je speciálně určená na selfies a když pominu to, že to má filtry ve stylu Instagramu, tak ono to má i takový funkce, jakože ty si můžeš třeba bělit zuby, nebo si můžeš jakoby zjemnit celý ten obrázek, tak si vyhladíš vrázky třeba, jo. Nebo... Ale to není, promiň, že tě přerušuju, ale tohle není jako žádná novinka, to mají čínští výrobci různých androidových telefonů, tady tohle mají úplně běžně, že tam máš nějaký virtuální make-up, vyhladí ti to ksicht a podobně, i možná, že tam je to bělení zubů, jako to tady spíš jako kopírují to, co už je vytvořený. No takhle, jako když se tam ten borec na pódiu nějak ukazoval svoji fotku, svoji selfie a pomocí nějaké funkce jakoby se udělal hubenějším, tak to jsem si říkal, to je opravdu království křivých zrcadel. Jo. No je možný, že oni jenom kopírují výrobce jiný, já teda jsem jako se přiznám s takovouhle věcí do styku nepřišel, pravděpodobně je to tím, že se o to nezajímám, absolutně mě to netankuje a tady, když jsem jako byl nucený se na to dívat, tak teprve jsem jako prozřel, jo, co se to děje a přijde mi to dost ujetý. Jako jedna věc je fotit selfie a druhá věc je takhle se upravovat, jo, ještě k tomu. To už je ten hodně... název selfie, to je tak hrozný úplně. Selfie up, jakože to je... Jako já jsem ještě asi z té staré školy, ale prostě za mě se to vždycky říkalo prostě autoportrét, jo? Žádný selfie. Autoportrét je takový vznešený, jo. Ale není to cool, že jo? No, to není. No. No ale co si třeba pamatuju, tak to už bude snad 10 let, co jsem měl telefon, který byl tehda jako hodně dobrý, Sony Ericsson K750i. To byl jeden z prvních jako fotomobilů, který fakt fotil hodně dobře. Měl nějaký prostě takový celkem jako větší a 2-megový snímač s automatickým zaostřováním a byl tam i blesk a taková jako šikovná krytka, která chránila foťák, aby se jako nepoškrábal, a na boku prostě byla jako hardwareová spoušť dvoupolohová. Prostě fakt to bylo jak, skoro jak foťák, a pěkně fotil. A ten neměl teda jako přední foťák pro selfie, ale měl tam takový vzadu takový malý zrcátko, že ty jsi tam viděl, ty jsi mohl ten telefon jako natáhnout dopředu a jako viděl jsi tam jako takový odraz, že asi teda si v tom záběru vyfotil jsi to, jo. Takže už jako tehdy to bylo jako selfie, ale ještě se tomu tak neříkalo. Asi jako prostě právě taky před těmi 10 lety ještě nebyly smartfony, ale byly to komunikátory. No, zlatý Siemens C35 s černobílým displejem, kde ses nemohl fotit. No, ale každopádně s těmi selfie trošku blbnul i Samsung, který představil taky pár novinek. Mimo jiné Galaxy Note 4, u kterého říkal, jo, tyjo, teďka tady máme jako fakt, jsme jako rok pracovali a přinášíme jako spoustu inovací a podobně. Ale v podstatě jde o jako vybroušený ten loňský model. Akorát, že tam dali teďka jemnější displej a je to jako trošku výkonnější a má to nějaký nový funkce. Ale jako fakt jako nic převratného. No ale hlavně použili kov, ne? Nějaký tuším. Ne. Nebo nevím, že by tam byl nějaký kov. Já mám pocit, že to tělo je jako někdy tam. Ne, jsou tam zase plastový záda, taková ta imitace kůže. Jo, tak si to asi pletu s něčím, člověče. To si možná asi s něčím pleteš. Ale tenhle telefon jako byl fakt jako vyloženě nudnej. Byla to teda zase jako velký pádlo, má to myslím 5,7 palců display. Je to stejný jako loni. Ale co teda jako čím Samsung šokoval trošku víc, tak byl novej Galaxy Note Edge, což je telefon, který jsme viděli možná za poslední jako 2 roky jako už několikrát jako formou nějakého konceptu, že máš normální jako velký jako display a ten telefon nebo ten display se potom ještě přelívá jakoby na bok toho telefonu, že tam máš ještě jako takový jako display navíc. A i teda jenom z jedné strany, doprava se jako tak trošku přelívá, a k tomu jako standardnímu rozlišení tak přidává ještě takový jako průžek, který má jako na šířku nějakých 160 pixelů. A ten display vlastně můžeš používat jako, že se tam zobrazují hodiny, jo, máš tam jako ikony pro spouštění aplikací, nebo nějaký vlastně notifikace ti tam chodí, jo, že ten display je jako trošku jako nezávislý. Že jako není zcela jako spojený s tím hlavním displejem, ale ten display třeba hlavní může být vypnutý a ty vidíš jenom tam na tom malým něco, jo. Což mi přišlo jako docela šikovný, ale Samsung ještě nezdělil cenu, za kolik to bude prodávat, a myslím si, že to teda bude asi pálka rost. Ale je to jako postradatelná funkce. Jako nedokážu si potom moc jako dobře představit, jak ten telefon vlastně budeš držet, když tam na tom boku bude displej, jo. To jsem teda zvědavý na ty reální ukázky. Možná, že něco zjistí, do Berlína na IFU jsme vyslali Radka Kejduše, tak ten přiveze snad nějaký zkušenosti a nějaký postřehy a určitě o tom na CNews nebo do našeho časopisu Extra PC něco napíše. No, já jsem tohleto viděl a myslím si upřímně, že to je slepá větev. O, to máš to samý jako ten Yota Phone, který má vlastně 2 displeje, jeden normální a zezadu na druhé straně má ten elektronický inkoust, podobně jako čtečky Kindle, jo, nebo jim podobný. Jo, tak to si prostě myslím, že to je taková slepá větev. No. Taková blbůstka, zajímavůstka, důvod, proč to dělají, aby byly zajímavý pravděpodobně. Jako velký výrobce jako Samsung si to může dovolit takhle experimentovat, vydat takový jako ústřelek, ale třeba nedokáže si představit, že by takhle experimentoval Apple. Jo. Ten si myslím, že to má jako, tam to mají v Cupertinu propočítaný a řeknou si, že prostě tady tohle si jako nekoupí x milionů lidí, tak nebudem to prostě vydávat. Ale v Samsungu to zkouší, jo. Ta řada Galaxy Note je hodně populární a jak ta 4 je vlastně docela nudný telefon, tak tohle je zase jako trošku něco jiného. Možná, že to zaujíme, možná, že ne, jako uvidíme. A ty bereš Note 4 jako telefon, jo, ještě? Je to primárně telefon, ale jako u těch vlastně telefonů nad 5 palců jako pořád je to telefon, jo, ale... Je to telefon, ale dokážeš si představit tohleto držet u ucha, člověče? Ale kamarád byl někde v Ázii a říkal, že tam normálně jako nakupují, že tam normálně telefonují těmi jako velkými 7-palcovými tablety, jo. Třeba Asus má nějaký ty, nebo Huawei taky představil nějaký ten 7-palcový s telefonním modulem a že tam normálně lidi s tím jako chodí, jo. Překryje ti to celou hlavu. Ještě ti Aziati mají takovou menší ruce trošku, takže to mají jako pořádně chytnout a prostě chodí takhle s tím, jo. Já teda ne, já mám jako preferuju radši ty menší telefony. V tom je třeba překvapilo Sony, který loni uvedlo zajímavý telefon Z1 Xperia Z1 Compact, který v podstatě nabízel to tež jako ta velká Z1, což je jako vlajková loď, ale byl to jako kompaktní telefon, měl jenom 4,3 desetiny palce velký displej, ale jinak ta výbava byla úplně stejná. Jo, ten displej ještě byl jako v HD rozlišení, což je při téhle úlopříce stačí, ale jinak jako ty ostatní parametry odpovídaly tomu velkému modelu. No, ale to Sony uvedlo nástupce, není to teda Z2, tohle číslo přeskočili, ale je to hned Z3, která trošku jako zase vybrousili to, co tam byli předtím, je tam teda teďka zase jako nějaký rychlejší procesor. Zvětšili displej, což mě překvapilo a trošku jsem byl z začátku šokován, ale oni zvětšili displej, ale ten telefon se ve skutečnosti nezvětšil, což je zajímavý. Nakonec ten telefon je o nějaký milimetr tenčí a o 10 nějak gramů asi lehčí. A jo, ten displej má teda úhlopříčku 4,6 palce, ale přišlo mi škoda, že prostě nezachovali tu původní a ten telefon jako nezmenšili vůči tomu. Jo, že nechali tu stejnou velikost a zvětšili displej, to je trošku podle mě škoda. No a zase jako teda platí, že ten telefon odpovídá tomu nejvyššímu modelu, ale pořád jako je celkem jako kapesní. To já si myslím, že není zajímavý, že zvětšili displej, ale přitom ten telefon jako zůstal stejný. To už se děje docela běžně, ne? Že ty výrobci jakoby se snaží odřezat ty zbytečný jo, místa. Jo, tam právě jako osekávají ty rámečky a podobně, to jako jo, no, ale jako fakt mi přijde škoda, že třeba nezachovali tu původní úlopříčku a nezmenšili tam ty rámečky, aby ten telefon byl jako menší. Jo, ale když bohužel to jde proti trendu, nebo to by já šlo vím, proti no. trendu, že jo. Lidi chtějí velký telefony prostě. Jasně, no, já jsem byl třeba taky zklamaný, že ta Lumia 830 není třeba 4,5 palcová, jo. Zvlášť teda i když to má to nižší rozlišení, tak si myslím, že by to bylo úplně na místě, jo. Takový menší kompaktní telefon s dobrým foťákem. No jo, můžu jenom snít, že? No, z dalších zajímavých věcí, co se teďka na IFA představilo, tak byly levní tablety z Windows, Windows 8.1, který představilo hned několik výrobců a všichni v podstatě do puntíků splňují ty nejzákladnější specifikace, které teďka Microsoft vydal, aby mohl jako certifikovat tyhle ty jako low-endové tablety. A ty asi k tomu budeš vědět trošku víc, ne? Určitě je zajímavý sledovat Microsoft, jak se snaží vypořádat s konkurencí. To je možná poprvé, kdybych řekl, že úplně nezaspal a že jako reaguje na to, co se děje. Microsoft má teďka spoustu levných jednak teda tabletů, ale jednak i notebooků. Teďka vlastně bojuje na dvou frontách. Bojuje s levnýma tabletama s Androidem a bojuje s Chromebookama, který jsou taky strašně levný. A vlastně na všechno už teď má odpověď. V dubnu, když vyšli, nebo teda nevyšli, co to kecám, oznámili aktualizaci pro Windows 8.1, tak zároveň řekli, tu jarní aktualizaci, tak zároveň řekli, že ten systém je ještě optimalizovanější, vystačí si s 16 GB interním úložištěm a s 1 GB RAM. A vlastně od té doby jsme neviděli žádný zařízení, který by skutečně bylo takhle low-endový, takhle slabý. Až teďka vlastně třeba Toshiba uvedla Encore mini tablet a ten přesně má tyhle ty úplně základní parametry. Pecka je, že ten tablet vlastně se cenově vejde do nějakých 3000. Nevím teda samozřejmě, jak to bude naceněný v Česku, ale jakoby prostě je to tablet s Windowsama a jde to proti Androidu a je to zajímavý. No já jsem na to zvědavý, podle mě to teda bude hrozný shit. No tak jako asi každý levný tablet s Androidem, ne? To asi jo, ale jako dokážu si představit, mám jako pak představu, jak funguje levný tablet s Androidem. A myslím si, že ty požadavky Windows jsou trošku jako větší, nebo když právě tam zachovají i to desktopový prostředí, tak lidi budou možná z toho zklamaný, že až tam jako budou chtít spustit něco mimo to metro, který jako věřím, že tam poběží svižně, tak až tam jako spustí nějakou jako větší aplikaci, tak to pojede jako brutálně pomalu. Jako 1 GB RAM to je velká brzda, nebo velký limit, a 16 GB úložiště, to fakt nevím, no. Co teda jako jsme se nedávno dozvěděli, tak Microsoft pracoval na zmenšení instalace Windows tím, že nějaké ty části toho systému nainstalovaného tak jsou jako zkomprimovaný do nějakého většího jako balíčku. A tím pádem vlastně podle mě když tam bude jako pomalý procesor, 1 giga RAM a tohle malý úložiště, ještě tam ty data budou zkomprimovaný a když budeš chtít jako přistupovat k něčemu, co tam je někde schovaný jako v tom zkomprimovaném balíku, takže to bude ještě jako pomalejší, že? Jak se to prostě bude rozbalovat a zpracovávat. Pak nedokážu si to představit, jako dal bych tomu šanci, jsem na to zvědavej, ale zároveň se toho bojím, jo? Aby si prostě nekoupil tablet za 3000, který bude na hovno. Ty jako prostě koupit si tablet za 3000 a doufat, že nebude na houby, to je jako, to může asi jenom úplně blázen a debil. Nebo ne, co? Jako levný, zase jako budu mluvit o té Číně, ale za 3000 už se dá postavit tablet, který jako není jako na ostudu. Hele, já si myslím, že tohle nebude na ostudu, ale ani v nejmenším si nesmíš vůbec jako doufat, ani v nejtajnějších myšlenkách doufat, že na tom budeš pouštět desktopový aplikace. Já vím, ten desktop tam prostě je. Je to právě jako trochu ten problém, že Windowsy momentálně mají desktop, není to oddělený od metra, takový Windowsy budou časem, na jaře zřejmě, ale v tuhle chvíli tam desktop je. Nesmíš tam pouštět desktopový aplikace, gigabyte paměti je fakt málo, ten procesor samozřejmě slabý. Víš co, jako pokud se budeš držet metru, tak to bude dobrý. To vlastně souvisí ještě s další věcí, jak jsi říkal, ta zmenšená instalace. To, že tam je ten zkomprimovaný soubor, se údajně na výkonu nepodepisuje, pokud se držíš v metru. Jo, pokud pracuješ v desktopu, tak tam už se používají nějaký ty soubory jakoby, a tam už jako hrozí reálný zpomalení, jo, s touhletou instalací, takže opět, musíš se držet v metru a bude to dobrý. Mě teda sympatičtější přišel tablet od Aceru, byla to myslím Iconia Tab 8V, která bude stát jenom asi 4000, už to má jako českou cenu, jako s DPHčkem. A ten má 8-palcový display, IPS, takže to bude jako mít dobrý barvy a dobrý pozorovací úhly. Má to teda taky ten 4-jádrový Atom a 1 GB RAM jenom, ale má to aspoň 32 GB úložiště, což mi přijde jako fajn. Jo, a ten display teda má jako vyšší rozlišení, není to těch 1024x600, ale 1280x800 pixelů, což jako je fajn. A ten už vlastně budeš moc používat jako ten počítač, tam třeba oni tam nechali i výstup HDMI, takže ty si to můžeš připojit k nějakému monitoru a přes Bluetooth tam mít třeba klávesnici a myš a používat jako počítač úplně jako základní, což jako mi přijde fajn. Ale chtělo by to ty 2 GB RAM, ten 1 GB, to bude velký handicap. Ale za 4000 si myslím, že to bude jako lepší tablet než ta Toshiba, která jako 3000, ale už těch brzd a těch limitů je tam asi na můj vkus moc. Ale jsem zvědavý teda, jak zareagují čínští výrobci zase. Když tady tihle jako renovovaní dokážu uvízt tyhle tablety za jako relativně jako nízký ceny, tak jsem zvědavý na takový ty, co dělají i ty levný androidový, jo, takový ty Ramos, Cube, a to jako tady nikdo nezná, ale oni fakt dokážou udělat, si myslím, že tenhle tablet, nebo třeba za 4000 udělají tablet, který jako bude už jako použitelný hodně. Tak jako těším se na tuhle odpověď. No, Číňani mají všechno dotovaný, že jo. Což mi jako zákazníka úplně jako nemusí štípat. No, ale do budoucna by tě to možná trochu trápit mělo, jo. Žijí přítomností. Žijí přítomností. Jsi zodpovědnej. Já jsem nejzodpovědnější člověk na téhle planetě. Já bych se možná ještě na minutku vrátil k těm levným notebookům s Windowsama. Já si třeba myslím, že když máš teďka na trhu takovýhle možnosti, co se Windows týče, tak pravděpodobně přestává existovat důvod, proč bys měl koupit Chromebook, ne? Co si o tom myslíš? Pokud to bude cenově srovnatelný a měl bych jako jeden počítač, kde je Windows plnohodnotný a druhý, kde je Chrome OS, tak taky bych šel do toho s tím Windows. Pokud to bude fakt jako srovnatelný, že tam bude i stejně dobrá klávesnice, stejně dobrý touchpad, což je podle mě velká výhoda těch Chromebooků, že ta ergonomie tam je fakt jako fajn, tak jako Windows je lepší systém. To jako podle mě bez debat. Je teda hůř jako spravovatelný, pořád prostě Windows mají tu nevýhodu, prostě blbý aktualizace a prostě nějaký problémy, ta zpráva je tam taková jako složitější, ale zas prostě, když chceš používat nějaký aplikace, které nejsou jenom na tom webu nebo v nějakým tom Play Storeu omezeným, tak máš tu možnost. No Microsoft to jako se snaží dotovat tím, že třeba tam dává, já nevím, 100 giga jo, ve OneDriveu nebo něco. K jednomu tomu zařízení jsem viděl, že ještě dokonce dávají na rok předplatný Office o 365, takže oni to opravdu tlačí horem spodem. No pokud by tam byl normální balík Office, takový ten, jako ne ten na to předplatný, ale třeba ty pro ty studenty a nebo domácnosti, tak to by bylo jako fakt velký jako bonus. No, oni to třeba dávali automaticky, to bylo u každého zařízení s Windows RT, pokud se správně pamatuju, nebo minimálně Surface RT to měl. Jo. A hlavně tedy šance, že tahle zařízení, že se dostanou oficiálně i k nám, ty Chromebooky tady pořád, i když už ti výrobci jsou připravení, jo, třeba Acer pořád říká, hele, my tady ty jako zařízení máme to lokalizovaný, ale vlastně Google jako nechce, abychom to prodávali. Ale věřím, že Microsoft tyhle jako klacky pod nohy nebude házet a že ty levní, vlastně jsou to netbooky, nebo jak bychom to nazývali, takže se tady jako začnou zase prodávat. Něco jako netbooky, ano, v podstatě cenově to je podobný jako netbooky před lety a ale netbooky byly hrozný, ale tady tohle fakt věřím, že už to jako bude lepší, jo. Už tam budou ty SSDčka, takže to jako poběží rychle ten systém, jo, doufám, že tohle by mohlo klapnout. No takhle, jakoby pořád platí, že to jsou jakoby jedny z nejméně výkonných strojů na trhu, ale samozřejmě oproti netbookům před lety, prostě tady už ten výkon je někde jinde, no, to je jako o tom žádná. Teď jenom otázka, jestli to někdo nezmrví tím, že třeba neosadí ten počítač klasickým pevným diskem, že? No to snad ne, tam doufám, že tam prostě budou dávat jenom ty SSDčka, ať už budou třeba malý, ale jako pokud chceš ukládat si hodně dat, tak prostě tam dáš ten externí disk, to je podle mě menší zlo, než tam mít prostě disk pomalej 2,5 palcový, který tě ve všem brzdí. Teda. No to rozhodně, ale je nějaký docela levný počítač, Acer měl nějakou na něj akci, tuším, že to bylo v Americe a tam třeba byl klasický pevný disk, což mi právě přišlo úplně nesmyslný u takovýhodle stroje a tak doufejme, že tenhle ten trend se nebude nějak rozšiřovat. No a čeho byla IFA plná, tak to byly chytrý hodinky. Ne. Jo. Je to teda, no co si o tom vlastně myslíš, když tady takhle jako naříkáš? A jo, myslím, že už jsme se o tom jednou bavili, takže já jenom připomenu, že koncept chytrých hodinek mě nechává chladný, myslím si, že je to hovadina a nelíbí se mi to. A všechny ty hodinky jsou dost ošklivý teda hlavně, což asi jeden z hlavních problémů, ale druhý můj problém s tím je, že já si myslím, že bych byl fakt jako furt ve stresu, že já bych furt musel koukat na zápěstí, furt kontrolovat notifikace, to já nechci. Já chci, aby hodinky ukazovaly čas a byly elegantní teda. Ty jsi staromódní. Já jsem staromódní, určitě, no. A nosíš teďka hodinky jako normální nějaký, nebo? Teď zrovna žádný nemám, no, já furt čekám, až si koupím nějaký pěkný. Chytrý, Samsung. Já chci chytrý hodinky, ale aby byly hloupý, no. Jo, no, já bych teda s tebou nesouhlasil, že ty hodinky chytrý, ty dnešní, že jsou ošklivý. Právě to, co představil teďka Asus, Sony nebo Samsung, tak jako mi přijdou dost hezký, nebo LG taky, ti mají dokonce kulatý. Tak ty mi přijdou hodně fajn. No, já bych to trochu upřesnil. Pro mě osobně chytrý hodinky jsou všechny z principu hnusný. Jakoby, že tam nemáš, většinou, že teda nejsou kulatý a nemáš tam, a hlavně tam nemáš ty analogové ručičky. Jo? Máš tam prostě nějaký lesklý displej. Jo? A to se mi nelíbí. Ale můžeš tam ty ručičky imitovat, můžeš je tam jít na tom displeji. No a, a co je lepší, imitace nebo originál? Ty jo, víš, jaký to má rozlišení brutální? A to je mi jedno. To je lepší než originál. Ne, já chci klasický hodinky analogový. No ale k těm hodinkám, tak ony skoro všechny jsou vlastně uvnitř stejný a liší si nám ten venek a ty ceny. Vlastně ta většina těch hodinek se zakládá na tom novým systému Android Wear, který Google představil před pár měsíci, který jako má být s tím velkým Androidem v telefonu jako hodně dobře propojený tím, že kromě těch hodin, tak tam budeš mít nějaký ty fitness funkce, že to bude ti monitorovat, kudy chodíš a jak prostě sportuješ, nebo bude ti to monitorovat spánek a upozorňovat na příchozí e-maily a podobně. Ale má to jako jinačí další funkce, takový chytrý, což mi přijde fajn, nebo co mi přijde fajn, tak je například dálková spoušť foťáku, jo? Že ty si někde posadíš ten foťák a nemusíš, můžeš ho mít třeba v nějakým tom stativu, takže se ti nebude třeba z ruka a potom vyfotíš, jako cvakneš tou spouští na těch hodinkách. Nebo někde ti telefon jako zvoní, nebo nevíš, kde máš telefon a ten telefon si přes ty hodinky prozvoníš. Funguje to jako třeba odemykání, jo? Když máš ten telefon na ruce a telefon taky v ruce, tak prostě nemusíš tam potom jako opisovat nějaký ty, zadávat PIN nebo opisovat takový ty gesta a podobně. Jako ty hodinky určitě mají smysl, jako líbí se mi, ale teda ta hlavní problém je pořád ještě cena, i když už není jako velká, ale pořád jako 5000 za hodinky, to ještě pořád jako není pro masy, i když jako normální luxusní hodinky, klasický, analogový, tak jsou prostě i mnohonásobně drahší. Ale teda ta hlavní nevýhoda je pořád výdrž. Jo, výrobci všichni uvádějí, že tam to vydrží vlastně tak jako pár hodin, třeba až jako 2 dny. A tyjo, já jako nemám zájem nabíjet hodinky. Jako fakt ne. Na tohle jsem nikdy nebyl zvyklý a už takhle prostě doma nabíjím 2 telefony, 2 tablety, 2 notebooky a ty abych ještě jako několikrát do týdne nabíjel hodinky a pořádě sundával a zapínal jak idiot, to ne, teda to ne. Je to plus všechno nabíjet, o tom žádná, čím víc těch zařízení, tak už to člověku prostě přelítává přes hlavu, ale zas na druhou stranu, já myslím, že prostě když jdeš večer do postele, tak si ty hodinky stejně sundáš a budeš je mít někde položený u postele, čili jakoby tam bude třeba nějaká bezdrátová podložka nebo pro bezdrátový nabíjení podložka. Oni tam mají teďka takový, jako nezapojuješ tam jako mikro USB, jo? Tam máš takovou kolébku, do který se zasuneš, ale stejně jako já, když jsem třeba ještě nosil hodinky, tak teďka už taky nenosím, ale když jsem je nosil, tak jsem je nesundával, proč bych je sundával? Já jsem je měl vodotěsný, mohl jsem s nima chodit jako všude a nebyl důvod je sundávat. Aha, jo, jasně, no. To já nevím, no já třeba jako bych nemohl s hodinkama na ruce vůbec spát, mě by to překáželo, já potřebuji být volný jako pták, takže jako nevím teda, jak to má většina lidí, přiznám se, že by mě docela zajímalo, jak se na tohle ta většina bude dívat. Každopádně to třeba, že jako ty hodinky přes Bluetooth komunikují s telefonem a telefon teda ví, že to seš ty, tím pádem a jako nemusíš nikde zadávat žádný bezpečnostní kód při odemykání, to si myslím, že asi jako taková jedna z mála fakt přínosných funkcí, která jakoby mě v ničem neomezuje, neotravuje mě. Jo. Tam těch užitečných funkcí je fakt hodně a hlavně jako vznikají teďka jako desítky a desítky jako nových aplikací. Jo. Tady tohle se chytlo mnohem rychleji než třeba ty brýle Google Glass, který když si vezmeš ty hodinky, tak ty už mají teďka jako jednotky, nebo možná jako třeba 10 výrobců, nemyslím jenom ty s tím Android Wear systémem, ale ještě jako s těma jako proprietárníma systémama. Ale třeba ty brýle, jako dneska, ani na IFA jako nevím, že by někdo uvedl nějaký chytrý brýle. Určitě, tady je velký problém v tom, vlastně, že ty hodinky, to je normální předmět, který si dáš na ruku, když to ty brýle, tam to je konstrukčně, že jo, takový těžkopádný pořád ještě. Že? No to je jako i důvod, proč to Google jako pořád odkládá ten jako pravý komerční start nebo tu novou generaci těch brýlí, na kterou se pořád čeká. Myslím si, že jako jsou si vědomí, že ten hardware ještě pořád jako hodně omezený a ještě pořád není jako tak miniaturní, aby se to dalo integrovat do nějakého jako lehkého těla. Jo, ta stávající generace má pořád jako tak hodně chyb a jako na normální nošení to není. Hlavně jsou pořád drahý, jo. Stojí to prostě $1,500. Jo, na naše prostě nějakých 30 tisíc bez DPH, to je jako docela síla, za to si koupíš fakt jako několik hodinek po celou to, no a, za tak, a ještě k tomu, že je to takový velký ohýznej vehement, jo, to prostě, ten hardware tam ještě není, no, tam kde by měl být. Proto ty hodinky jako určitě věřím tomu, že jsou mnohem populárnější. A Samsung ten zase ukazoval nějaký hodinky se svým Tizenem, nebo už se zase kamarádí s Androidem? No, on má oba systémy. S Androidem má jedny hodinky teďka, ale víc preferuje teďka ten Tizen a právě teďka představil nový zase hodinky Gear S, který jsou zajímavý tím, že fungují samostatně jako nezávisle úplně na telefonu. Tam máš slot pro SIM kartu a ty s těmi hodinkami můžeš i volat nebo dokonce psát SMSky, což je jako dost hodně jako divný. No já mám pocit, že jsem tam viděl dokonce i plnohodnotnou QWERTY klávesnici. Jo, jsou tam jako ti vývojáři Androidových klávesnic, tak právě teďka dělají i klávesnice pro ty hodinky, jo. Máš vlastně 1,5 palcový displej, nebo kolik to má. A vlastně tam máš jako najednou vedle sebe, já nevím, 15 tlačítek, to je úchylný úplně. No to je jako fakt šílený. Jako v angličtině tam můžeš jako nadiktovat ty SMSky, což je jako fajn, jo, ale stejně je to divný. A hlavně ty hodinky samostatný i bez toho mobilního modulu tak vydrží tak málo a pokud tam ještě budeš mít tu SIM kartu a to pořád bude hledat nějakou síť, tyhle, tak to půjde do prdele úplně ta výdrž. Jako Samsung říká, že to nemá jako vliv, jako taky u toho uvádí ty 2 dny, ale já tomu nevěřím. Ty, já fakt, nebo aspoň ne tady v těch našich podmínkách českých, kde tady jako chytáš signál vlastně, kudy chodíš, jo, to nevěřím tomu. Jak se to bude pořád přepínat mezi těma buňkama, tak ne, to ne. No to jo, z toho bych měl teda taky osobně velký strach. Ale zase fajn, že třeba v těch hodinkách máš i GPS, což je jako taková funkce, kterou využiješ spíš právě pro to sportování, že tam můžeš mít nějaký ten tracking těch, když běháš někde nebo jezdíš na kole, nemusíš mít ten telefon u sebe. To mi přijde jako fajn, ale ta SIM karta tam. Jako někdo to využije, určitě si to pár lidí koupí, ale myslím si, že to je taky taková trošku jako slepá větev. No určitě jako tam celý ten proces, že psaní SMSek nebo volání nebo cokoliv už je hrozně krkolomný, že jo. To volání jako si ještě dokážu představit, ale budeš jako mluvit do hodinek jak James Bond, jo. No právě jako budeš u toho vypadat jako úplný kreten, že jo. Ne, tak vždycky můžeš volat, že budeš mít jako nějaký handsfree sluchátko v uchu, jo, to je jako logičtější, ale vlastně potom no. Nepotřebuješ ty hodinky. Právě, že to je zase jako další krám, který by si sebou musel nosit, jo, to asi ne. No ale pokud jsme u těch odvážných produktů, tak Samsung ještě ukázal jednu věc. Jmenuje se to Samsung Gear VR, což je zkrátka pro virtuální realitu. A jsou to takový brýle, nebo spíš takovej stojan na brýle, který ty si nasadíš na hlavu, vsuneš do toho ten novej Galaxy Note 4 a máš prostě kolem sebe, obklopit tě to obrazem a můžeš koukat všude dokola a prostě budeš mít jako virtuální realitu přímo na obličeji. Je to jak vytvořili to s Oculusem, s tou firmou, která teďka vyrábí takový ty chytrý brýle pro virtuální realitu, o kterých teďka se pořád jako někde mluví a co nedávno koupil Facebook za jako hrozný peníze. A tak na tom spolupracovali spolu a myslím si, že to je jako docela dobrý nápad. Pokud už máš ten telefon, prodává se to teda jako zvlášť, že si koupíš tu sadu, do kterého ten telefon až zasuneš, takže musíš mít prostě zvlášť sadu a zvlášť ten telefon. A pokud už ten telefon máš a ta sada nebo ta náhlavní jako sada bude docela levná, tak si myslím, že to bude dobrý koup. Jo, že ten telefon má hodně pěkný displej, jemnej a že to bude vypadat dobře. Ať už na ty filmy nebo nějaký dema. Ale je to fakt jenom hračka, jako nedokážu si představit, že bych to jako třeba používal jako několik hodin denně, jo, ale pokud tam nepřestřelají cenu, tak si myslím, že to bude fajn i třeba na ty filmy, že ti to najednou jako takhle obklopí. Tak hračka, tak přijde na to, jako na televizi se třeba taky nekoukáš několik hodin denně, že jo. Já si myslím, že na takový občasný použití by to celkem mohlo být, no ale to bych si chtěl osobně vyzkoušet, no. No, Google vlastně na I.O. představil něco podobného, jmenuje se to Cardboard a taky do toho vsuneš telefon, ale je to prostě z kartonové krabice, stojí to dohromady asi $10, musíš si to teda sám poskládat, ale funguje to vlastně dost podobně. Akorát, že to nemá žádný vlastní senzory a je to prostě fakt jenom krabice, která obsahuje nějaký 2 čočky a pár z nějakých magnetů a takových věcí a prostě vložíš do toho ten telefon, je to fakt strašně levný. Nemyslím jako cenově, ale jako laciný, jakože to je fakt prostě krabice na hlavě, ale jako funguje to dost stejně a už jsem si s tím hrál, já jsem si to objednal taky zrovna v Číně, stálo mi to asi $8 i s dopravou a jako šetřílek. Já jsem, no. A jako je to docela sranda, jako fakt zase je to hračka, je to blbost, ale prostě stojí to $8, takže tě to jako vůbec nemusí mrzet. Bože, to je vidět, jako na jaký blbosti seš, ty si nakupuješ v Číně hovadiny a... Ale to je levný, jako to by bylo zločin nekoupit to tady tohle. Jako chodit podobně s krabicí na hlavě. No to je skvělý, za $8. Koukat na displej, já teda mám blbý displej, já jsem to zkoušel s Nexusem 4, který ten displej jako nemá moc jako dobrý podle mě na tady tohle. Chtělo by to tam to Full HD a podobně, ale jako šlo to. Vlastně máš tam ten pro každý oko zvlášť obráz a vypadá to jako docela fajn. No, tak si to někdy zkus vzít třeba jako do autobusu. No já to nosím normálně v autobusu. Přece tam nebudu koukat na tam ty spocený lidi, ne? V létě. Jo, jasně. Za to oni se koukají na blbce s krabicí na hlavě. Ale já je nevidím, takže oni nevidí mě, ne? To je dětská logika tady tohle. Jo, to znám tenhle ten princip, no. To souhlasím. No a bylo ještě něco, co tě zaujalo na té IFE, nebo už to tady nějak ukončíme? O, už máme natočenýho docela dost materiálu, čili já bych to asi směřoval k tomu konci. Já osobně jsem už jako nezaznamenal nic asi vyloženě zajímavého. Říkám, já osobně jsem sledoval hlavně ten Microsoft. My tu práci tak jako máme rozdělenou, mám celkem problém už pak stíhat ještě zbytek. to třeba o čem nepíšu já. Hodinky mě neberou, Microsoft konkuruje Chromebookům, levným tabletům, to je OK. A vlastně nevím, já bych ani neřekl, že mě tam něco nějak vyloženě zaujalo. Snad jenom ta Lumia 830, no, to je takový jako pěkný telefon celkem. Ty, jak si říkáš, že jsou takový ty Apple ovce, tak ty jsi jako Windows ovce. Ne, nejsem. Zajímá jenom Windows, vlastně okna, metro a Satya Nadella. Ne, já mám Nadellovou fotku tady pověšenou nad stolem a každý den se k tomu modlím. No. To jo. Jako... Ne, já si jenom myslím, že pokud jde jakoby o ty dlaždicový rozhraní, tak je to prostě to pravý na dotyk. No. Říkám, mám doma tablet s Androidem, nejsem z toho nějak nadšený, nemyslím si, že by to bylo nějak super skvělý a vlastně jakoby statický ikony pro mě jakožto dlouholetýho uživatele Windows Phone. Ne, končíme diskuzi, nebudem se bavit zase zastaralý, o živých dlaždicích, ty jo. Takže já potřebuju tam mít prostě ty aktivní dlaždice. No. To je to užitečný. Ale ukončíme to. Už jsme tak unavili naše posluchače a příští týden asi budeme unavovat konferencí od Apple. Asi představí nový iPhony, možná teďka se mluví, že i iPady a taky chytrý hodinky iWatch. Takže určitě jako budeš mít o čem mluvit. Takže pro změnu zase budeme mluvit o tabletech, o mobilech a o hodinkách. No, takže se těším. A pro změnu já zase budu říkat, jak je metro nejlepší, že jo? Jo. Hele, než se ještě rozloučíme, tak mě jenom napadlo, Microsoft ještě jako s těma telefonama uvedl nějaký nový příslušenství. A má vlastně novou bezdrátovou nabíječku. Vypadá to nuda. V podstatě tak, jak předtím. Ne, ne, ona to není nuda. Tam je jako revoluční to, že ta nabíječka má NFC a Bluetooth. A víš k čemu? Ne. Ono to vlastně komunikuje s telefonem a vlastně v té nabíječce jsou integrované diody a ty diody blikají. A vlastně slouží to jako notifikace. Jednak teda ta nabíječka, i když na ní není telefon, tak jakoby se rozsvítí, když máš, myslím, v akumulátoru jako pod 30% energie, takže se ti to jako připomene, že si máš telefon dát na nabíjení. A jedna, která když tam ten telefon leží, tak prostě když ti třeba přijde SMSka nebo něco, tak ta nabíječka umí tak jako nějak blikat nebo svítit a to si ty nastavíš v aplikaci. A to mi přijde hrozně, za prvý je to hrozně pěkný a za druhý mi to přijde užitečný docela. To tak, kdo by tu potřebuje další jako blikající krávovinu. Já už z počítačů všude, kde něco bliká, svítí nějaké ledky, tak já to všechno vypojuju, já nemám rád, když mi tady něco svítí. No tak ledky v počítači jsem tak jakoby zakázal, no, aby nesvítili. A když jsi mluvil o revoluční nabíječce, tak jsem fakt čekal jako nějakou revoluci, tady tohle je prostě úplně jako, tohle je jako úplná jako zbytná blbost. A abych teda ještě k té nabíječce bezdrátový, já tady mám na Nexus 4, tam je taky to bezdrátový nabíjení a já jsem si k tomu koupil tu podložku a používal jakou jsem to asi měsíc. Jako nějakou oficiální nebo... Ne, ale tak to máš ten standard jednotný, takže to jako fungovalo. Jo, takže od nějakého, jako od třetí strany prostě, jo, podložku. Jo. A používal jsem to asi měsíc a pak jsem to schoval a prodal. Já jsem fakt, mi to nebavilo na to dávat a nabíjelo se to teda pomaleji a fakt jsem časem na to úplně zapomínal a fakt jsem, potom jsem připojoval jen ten kabel, až jsem jako usoudil, že to asi není jako úplně pro mě. Je to užitečný, to ale pokud bys měl potom jako doma třeba všechny jako zařízení, který by se nabíjeli bezdrátově, tak podle mě už bude ještě prostě větší chaos. Už bys musel mít nějakou úplně jako jednu brutálně velkou podložku nebo víc těch podložek a... No, tohle to vyřeší další specifikace toho standardu QI, jak jsi říkal. Tam vlastně už se počítá s tím, že ta základna bude schopná obsloužit víc zařízení a hlavně jakoby se teda prodlouží jakoby ta výdrž, nebo teda výdrž, pardon, vzdálenost, jo. Že momentálně tam ta tolerance je pár milimetrů nebo možná centimetrů, že ten telefon fakt musí ležet na té podložce, ale tam se pak počítá s tím, že to bude i několik desítek centimetrů, čili jakoby ty budeš mít někde nějakou bezdrátovou nabíječku a kolem toho můžeš mít rozložený telefon, jo, všechno se ti to bude nabíjet. No tohle jako možná bude dávat smysl, ale dneska fakt mám radši ten kabel. A třeba co mě jako, už jsme se o tom taky bavili někdy nedávno, tak jak Qualcomm, jako výrobce těch chipsetů Snapdragon, tak má takovou funkci Quick Charge, která vlastně na tom kabelu dokáže jako ten telefon nabíjet rychleji, že se tam pustí vlastně víc amperů do toho, takže do té třeba plné kapacity nebo do té poloviční, jak se to dostane za těch pár minut jenom. Jo. Takže ty to připojíš k kabelu a nemusíš potom čekat jako 2-3 hodiny, než se to nabije celý, jako u normálního telefonu, který tuhle technologii nemá, ale je to fakt jako rychlejší, což mi přijde fajn a užitečnější, než prostě pokládat telefon někde na podložku. To je mimochodem důvod, proč jsem přemýšlel, jestli nejtračí do Lumie 930 než 830, jo, přesně kvůli této funkci. Ale asi záleží na tom, jako třeba jak často nabíjíš. Jo. Já opravdu jsem zvyklý telefon připojovat k nabíjce několikrát denně, já to nabíjím furt, jo, protože ty litium-iontové akumulátory vlastně jakoby trpějí, když tam ta energie klesne pod nějakých 50%, čili pro jakoby prodloužení životnosti je fakt jako nejlepší, dá se říct, nabíjet to každou chvíli a mě to nebaví ten kabel tam furt dávat a hlavně jakoby, já už jsem byl zvyklý na bezdrátové nabíjení, to bylo v době, když jsem měl Palm Pre s geniálním operačním systémem WebOS, tak jsem měl i bezdrátovou nabíječku a to jsem si prostě nemohl vynachválit, jo. To bylo tak strašně pohodlný, jako super úplně. Takže se na to těším, až zase budu moc upgradeovat. Tak pokud je někdo jak ty, že ten telefon nabíjí fakt několikrát denně, tak asi ta podložka má smysl, ale já telefon nabíjím jako jednou za 2-3 dny, když ho jako nepoužívám moc, nehraju na tom Angry Birds a tady tyhle jako číčoviny, tak... Ale číčoviny, to je moje slovo. Jo, sorry. Tak já to řeknu. Ne, to neřeknu. To jsem úplně si zasek teďka. O čem jsem to mluvil? Ne, že nabíjíš málo. Jo, že nabíjí málo, tak fakt mi stačí tam připojit ten kabel a nemusím prostě hledat jako místo, kde dám nějakou podložku a... Ale... Jo, to jako chápu, prostě pokud jsi člověk, který má smartphone jenom na okrasu, aby mu ležel na stole a nic s ním nedělá, tak to je samozřejmě logický, že nechceš žádnou bezdrátovou nabíječku. Já si myslím, že ty bys měl koupit Siemens C35 někde v bazaru. To byl hrozný telefon, ale. To byl skvělý telefon. Já jsem ho měl, byla já ta taky. Úplně hrozná anténa, která mi píchala vždycky do boku, když jsem to měl v kapse. A co bylo nejhorší, to byly úplně nejdebilnější tlačítka. Úplně ever, to bylo hrozný, ty byly gumový, nešlo to mačkat, napsat na tom SMS, já nemám rád psaní SMSek, tak třeba na těch Nokiích to pěkně cvakalo, jo, že to prostě bylo napsaný hned, ale na tom Siemensu C35 to bylo utrpení, to bylo měkký, nešlo to mačkat, nereagovalo to, toho telefonu. Uznávám, že klávesnice nebyla nejlepší, ale tam to řešil jakoby ten ten průhledný obal, protože jakoby ty tlačítka pak tak nějak se líp mačkaly, jo, s tím obalem. No to nevím, teda ještě mít na tom nějakou prostě olačku další a fakt ne, fakt to byl špatný, jako byl to, nebyl to špatný telefon, ale ta klávesnice to hrozně degradovala. A jinak ta anténa má, jako mě do boku nepíchala, já jsem to nosil v baťohu ten telefon, takže. Jo. No. Tak se mějte a za týden se potkáme tady a budeme asi mluvit o Apple. Takže další speciál. Takže další speciál. Jej. Tak. Zatím. Čau. Čau.